Богдан вже знав це дуже добре. Дожився, геть марновіром стаю, до снів придивляюся, подумав, запихаючи мудреця Міллера в тісну шерегу томів. Їй-пух, як забобонна школярка, що плює в екзаменаційний білет, кладе перед іспитом п'ятачки в черевики і намагається поцупити ручку відмінника. Ночі хоч з нами різняться, а дні однакові. Цікаво, що ще привидеться. Ніч довга сьогодні. Найдовша ніч 1994 року. Спати, спати. А зранку ж те саме, пропливла тінь думки, вже наполовину розмитою дрімотою. І полетів стомленою пір'їнкою у глухе горнило ночі. Полетів, не озираючись, у чорне її полум'я пішов. Богдане, прокидайся, вставай, соньку, бо свої уроки проспиш. За 3 місяці час уже звикнути до цього голосу, хоча важко вірити, що він з реального світу, а не з якихось паралельних закапелків, з невидимих позасвітів химерної споруди сущого. Дивовижі часто коїться швидко, невловно, несподівано. Те, в що найменше віриш, якось непомітно і блискавично, стає часткою твого життя. Не встигаєш озирнутися. Лариса чепуриться перед дзеркалом, підстрижене коротко під хлопчик каштанове їжакувате волосся, гарненький кирпатий носик, повні вуста й пухкі щічки, зелений погляд пустотливої кішки. Інша ж безтілесна Лариса коситься з глибин трюмо на ліжко, двома смарагдами свердлить ледачого Сонька. Вставай, безсовісний! А чудовий хлопчик ця Лариска. Вона може вдягнути тісні джинси, величезні боти на групі підошві а-ля голівудський рейнджер, пронестися в них зі скрижанілої гірки, хвацько буцнути пихатого м'яча і бажано в чиєсь вікно, як у дитинстві, видути бульку з жувальної гумки. Ану, давай подивимось, хто більшу. Але вона в суворому, вікторіанськи мовчазному синьому костюмі. Вона – торквемада для двієчників і порушників дисципліни. А ви, старшокласники з кволими лжевусиками, пещеним предметом трепетної гордості, не крутіться навколо, чергуйте собі, підмітайте кабінет. Моя парафія – малюки. У вас поки що нічого не читатиму. Якщо поталанить, піднесете зошити до вчительської. Педагог у джинсах, крий Боже, на глибоке переконання Марії Миколаївни, скромної подвижниці соціалістичної ідеї, незворушної директриси з мужнім обличчям декабристки, страшніше вчителя у джинсах тільки розтління неповнолітніх. О, мила Марія Миколаївна, якби ви лише знали, чим займається двійко цих молодих педагогів. Ні, тільки подумати, вони удвох знімають житло. За квартал від школи. Не перебуваючи в законному шлюбі, вони разом живуть. Уявіть собі, живуть, при цьому багатозначному слові слід опустити очі. Щастя, що цей обурливий факт невідомий безкомпромісній декабристці, бо вона б знепритомніла, закликала б у свідки Маркса, Енгельса, Леніна і, можливо, навіть Будду, чого з нею ніколи не траплялося. Все, останні штрихи нанесено, скромні. Для школи тільки необхідний мінімум косметики. А я тебе зараз із чайника полью, хочеш? Він же щойно закипів. В тебе який, 4-й урок? Та вставай врешті, година лишилася. Ну ти й спиш, цупить ковдру. Не треба телевізор до 3 годин крутити. Я ж, як бачиш, встала. Годі, підйом, бо закладу прогульника директрисі. Запізнися, все як є, скажу. І не боїшся? Ня. Ой, зиркнула на годинника, я побігла. Ну, без жартів, вставай, бо не встигнеш. Цьом мене, губки цьом, витри помаду, бувай, жду. Клацнули двері. Таки не сниться. Ось місце на постелі, ще тепле, де сиділа Лариса. Отже, пора звикнути, що так воно і є. Богдан вийшов на балкон, вдихнув свіжого повітря. Травень, хороший травень. Довго соватись ніколи, вмиватись, швиденько поїсти, одягнутись та й на працю. Гарячий знов нема, безнадійно покрутив червоний краник, який у відповідь лише противно задиркотів. Намилив щетину долонею, помазок лишився в міліцейському гуртожитку, та й кат з ним провів лезом по щоці. На кухні сварилися депутати. «Ми ж сьогодні ще й на вечір ідемо», – згадав Богдан. «Так-так, на вечір молодих поетів, треба послухати. І відпочити від цього шкідника телевізора». Зраділи, дорвалися до кольорового. Втім, добре, що квартира з меблями. Найняти 4 стіни набагато дешевше було б, але ж на голому паркеті.